ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. کل شاید جاری کیا تھا اور آج بھی اس آیت پر اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وقالوا یتقون. وہ تفسیر سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے بیان کیا ہے، اس کو میں نے سنایا تھا، وہ بہت ہی پشت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ واقعی اس سے کچھ تسلی بھی ہوئی، ولایت کا مفہوم بھی ذہن میں آیا اور ولایت حاصل کرنے کا طریقہ بھی ذہن میں آیا. ولایت سے جو حاصل ہوتی ہے کہ اس کا بھی سمجھ جائے سامنے کی جائے. بہرحال بہت ہی تسلی بخش بیان تھا. اس نے بات یہ فرمائی تو ولایت حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، معمولی سے معمولی چیز کے لیے بڑی بڑی محنت کی بات. میں دیکھتا ہوں کوئی لڑکا اگر کلنگی ہوا ہے کہ امتحان کے لیے بیٹھتا ہے تو دیر کر دن چار کو بیٹھا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے امتحان دینے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ الہ آباد یونیورسٹی ہے، کمرے بھی اسی لیے دیتے ہیں لڑکے محنت کرنے کے لیے. محنت ہم لوگ کہیں چار لڑکے امتحان کے زمانے میں دو تین دن پڑھ لیتے ہیں، یہ وہ لوگ چار سو بچے ہیں کہ آج کا رات پڑھتے رہے تھے. میں نے خود دیکھا لڑکے جس کا امتحان بی پی کا طریقہ انجینئرنگ کا ریلوے کی کسی برابر کا کافی محنت کرتے ہیں، جب بھی پھر آ جاتے ہیں بادل سے دعا کرانے کے جائے تبھی پھر ہو جائے تو پھر ہارتے نہیں ہو، پھر پھنستے ہیں فارم میں، روپیہ بھی لگتا ہے، پھر تیاری کرتے ہیں. ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ کے بعد آ ہی جاتے ہیں وہ لڑکے جو بالکل ہم سمجھتے تھے کہ کیا کریکٹر ہوگا، لیکن محنت سمجھ کے جب بھی کریکٹر ہو جائے گی ہم ان ساتھ گھومتا ہم کراتے ہیں سر بے خوبانی سے آگ گھوم جاتا ہے، بے خوبی سمجھتے گھر والے یہ مان بانی جب بھی کرتے ہیں ہم کو ضرورت پڑی جب مقرر میں بھی اسی سے ہم نے مدد لینی پڑی. محنت جب آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صبر دیتا ہے، دنیا میں جب دیتا ہے تو کیا آخرت میں نہیں دے گا؟ اللہ کے راستے میں جو محنت کرے گا کیا اس کو رائے گا فرمائے گا؟ اللہ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے. تعلیم کس طرف سے اللہ قدر کرتا ہے، محنت تو جانے دی ہے. کسی کے یہاں قلم دے کر کے جاتا ہے آدمی تو چاہے شیخ کو نہ بھی معلوم ہو اللہ قدر کرتا ہے، بہت عمدہ جملہ ہے، بڑے تسلی کا جملہ ہے. کوئی قلم دے کر کسی کے بزرگ کے پاس گیا ہے، اس بزرگ کو معلوم ہی نہیں یہ قلم دے کر کے آیا ہے مخلص ہے، لیکن اللہ اس کے دل کو جانتا ہے، اس کی طرف کو جانتا ہے، نواز دیتا ہے. چاہے شیخ نوازے یا نہ نوازے خدا نوازتا ہے. تعلیم کے طلب کی اللہ ہی قدر کرتا ہے. ہمارا تعلیم ہے، کل میں نے پڑھوایا تھا وہ اندھے نابینا جو آئے تھے تعلیم خدا سے یا رسول اللہ کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ کہا ان کی قدر سے نابینا تھے ان کے دین حاصل کر کے آئے تھے اب بار بار یہ کروا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا استعمال نہیں ہوا لیکن اللہ تو جانتا ہی میرا تعلیم ہے اسی قدر کیا دوست یہ ہمیشہ کے لیے دستور ہے ہمیشہ جو طلب دے کے کہیں جائے گا اللہ ضرور کو نوازے گا. بزرگوں کے یہاں وہی جو کامیاب ہوتے ہیں جو طلب ہی لے کے جاتے ہیں. اگر ہم طلب لے کے نہیں گئے کسی دوسری طرف سے گئے زندگی میں رہتے ہیں وہ جیسے ہی کہیں گے رہ جاتے ہیں کسی کو ملتا نہیں. بنیادی کی طلب اللہ ہم سب لوگوں کو طلب دے تقوی لے گئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی کوئی مظاہرہ کرنا پڑے گا. رسکل ہوا لفظ یہ ہے ہوا کو تر کرنے والا کرنا ضروری ہے. ہوا اور خدا دونوں مقابل ہیں. صاحب ہوا صاحب خدا نہیں ہو سکتا. صاحب ہوا صاحب خدا نہیں ہو سکتا. ہوا نفسانی بجوازی چھوڑتا ہے تو اللہ تک بے ساری ہوتی ہے. اس کو لے کر کے کوئی بھی نہیں گیا اللہ تک. اس طرح پر اپنے نفس کو چھوڑنا اپنے خواہشات کو چھوڑنا جائز حد تک یہ بھی میں کہہ رہا ہوں وہاں ساری یہ تصوف یہی ہے جائز حد تک چھوڑنا بالکل چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں سب کھانا پینا چھوڑ دو کنویں میں لٹک جا یہ سب تو وہ ہم لوگ کہنے گے. لوگ بہت اعتراض کرتے تصوف پر ہم لوگ کہتے ہیں کہاں یہ تصور ہم لوگ کیا ہے اگر کاری کسی کا رد کر دیا تھا اب وہ تصور نہیں جس پر اعتراض کیا جاتا تھا. اصل تصور خدا تصور کی کتابوں سے ممحد ہے. قریب پنا مشن کے دل بھی کتاب کو سننا ہے ہمارا طریق خاص کر کے وہاں کھانے کا طریق مشین بھی کتاب کو سننا ہے. کوئی اس کے اندر دوست نہیں ہے. کہتے رہے کہ دیکھو طلب سے آؤ گے فائدہ ہوگا چاہے مری سننا ہو یہ بھی ایک خاص ان کا ہوتا ہے. طلب سے ہمارے آؤ چاہے مری نہ ہو تم کو فائدہ ہوگا. طلب بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طلب دے. اب ولائے کی طلب ہوگی تو اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی ہوگی رہے کچھ تیاری بھی کرنی ہوگی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ضروری احکام ہے وہ مشکل ہو. ضروری احکام نماز روزے کے جو احکام ہیں ان کو آپ کو سیکھنا ہے. کھانا بہن کو جاتا تھا کارخانہ میں اور وظیفہ شروع کر دیتا تھا. اگر کھاڑی رسولہ فرماتے تھے تم کو کسی نے وظیفہ بتایا چلو ابھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھو. کتنے فرائض نماز معلوم ہے کتنے واجبات معلوم ہے جب یہ نہیں مانے تو سب کو کیا سیکھنے آئے ہو. ابتدائی جو فرماتے تھے کہ ہماری خانہ مکتب ہے بچوں کے لیے مکتب ہے. یہاں ابتدا سے تعلیم ہوتی ہے. کبھی کبھی سورہ فاتحہ پڑھاتے تھے اور والدین نے ذات کا عام طور سے نہیں کرتا. اسے ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کہ پہلے ذات نکالیے تو پائیے ترتیب ہے ہر چیز کی ترتیب ہے. اور یہ وہ جامع ہے جس کا نہیں الٹا سیدھا یہ بات حوصلہ کا جملہ ہے کہ تصوف کچھ اب ہے یہ وہ جامع جس کا نہیں الٹا سیدھا ہر کے یہاں کچھ قید ہے کچھ شرائط ہے تب اس کے بعد اس کا کھڑا ہوتا ہے. یہ اسی میں جائیے یہ جب ہو جائے گا ذرا سمجھ لیا سر سمجھ لیا ہو لیکن سب کا کھڑا ہوتا ہے. یہ کہ آئے نہیں اول آئے کا اعلیٰ درجہ بلکہ خلافت کے تعلیم ہو جاتا ہے. کام بگڑ جائے گا بگڑتا جا رہا ہے اور الحمد للہ لیکن طلب بڑھتی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن ابھی اصول پر آنا یہ ذرا متعین معلوم ہو رہا ہے. بہرحال جو ولائے کا بیان ہوا ہر آدمی کی جی رہا ہے ہوگا میرے دل میں بھی ولی ہو جاؤں, یا ولی نہیں کہتا ہم ولی ہو جائے اللہ کے ولی, ولی اللہ. لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہے, کچھ محنت ہے. پہلی چیز یہ ہے کثرت ذکر, ذکر کی کثرت, بلکہ اس کو بھی لے کر یہ دوسرے طریقے رکھیے دوام طاعت. یہ اصل پہلی چیز ہے, طاعت پر مداومت کرو, فرائض کی ادائیگی کرو, نماز روزہ پہلا بندی کرو, رمضان کا روزہ تو رکھو, حج پر واجب حج تو کرو, جو فرائض ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. اگر یہ فرائض نہیں ہے تو نوافل کے نہیں پڑھیں لازم ہو گئی, کوئی اس کا درجہ نہیں. فرائض کے ترک کے ساتھ نوافل کا کوئی درجہ نہیں, قرب فرائض کے ساتھ قرب نوافل کا ملتا ہے تو ولایت کا موجب ہوتا ہے. اگر قرب فرائض نہیں ہے تو لاکھوں تم نفل پڑھو اس قرب کا کوئی اعتبار نہیں ہے, پورے کیا جائے گا. قرب فرائض بندہ فرائض سے قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرب نوافل سے ملا دیتا ہے, پھر نور نور ہو جاتا ہے. بغیر قرب نوافل اس طرح پر فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرائض کو ادائیگی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. حضرت بادشاہ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کو بادشاہوں کی بیگاری لوگ سمجھتے ہیں, یہ نفس بہت سخت لڑکا ہے. اس لیے تھے بدعات پر رد کرتے تھے, کسی میں مشہور تھے, اس لیے کو انہوں نے کہا کہ حاکم وقت کی بیگار سمجھتے ہیں فرائض کو. جو حاکم وقت کی بیگار سمجھے تو اس کی حیثیت کوئی ہوگی. نوافل اپنے بزرگوں کے نوافل کی جتنی پابندی ہے اتنا فرائض کی پابندی نہیں ہے, ایشور سے معلوم ہے. الہ آباد ہے, حضرت نے ہمارے فرمایا کہ جا کے ان سے کہو کہ آج مشائخ کی اولاد جو محروم ہے اس کی بنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف پر اپنے آبا و اجداد کی وظائف سے ترجیح دیتے ہیں, یہ بہتری ہے. جا کے کہو. ایک دوسرے بزرگ تھے بینکوں کی سجائے سے, کہا حقیق صاحب سیکھ رہا ہوں نہیں, ان کے دادا سے جو یہاں سیکھ رہا ہوں نہیں, مشائخ کے جو اور ان کے باپ دادا کے جو وظائف ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وظائف پر, تو کیا اللہ کو اسی پسند آئے گی؟ اس طرح پر معلوم ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کے دین ہے, اللہ کی ولایت ہے, اللہ کی نیکی ہے, جو اصول ہے اسی سے وہ چیز ملے گی. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے یہ ایمان اور تقویٰ بنیادی ہے. دو جز کے نسخہ ہے ولائی ملنے کے دو جز کا نسخہ, ایمان اور تقویٰ. اب یہ کہ ایمان کب آئے گا کیسے آئے گا اس کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے, تقویٰ کیسے آئے گا اس کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر ایمان کی نعمت عطا فرمائے, تقویٰ کی بھی دولت عطا فرمائے, تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ولایت کے ثمرہ سے مشرف فرمائے. ایمان اور تقویٰ, حضرت مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوام طاعت, نماز پڑھ رہے ہو تو دوام طاعت نہیں ہے کہ نماز پڑھتے رہو, روزہ رکھتے ہو تو رکھتے رہو. دوام طاعت جو بھی طاعت ہو اس پر پابندی کرنا یہ لازمی ضروری ہے ولایت کے لیے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْإِحْسَانِ وَالْأَوَامِرِ وَاجْتَنِبُوا النَّوَاهِي ذَلِكَ وَقَاتِلُوا لَهُمْ وَلَكُمْ أَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ زَبَرْدَسْتْ ہے. یہ حدیث یہاں مشہور نہیں ہے, یہ شامی عالی نے لکھا ہے, یہاں بھی نہیں کسی سنا میں نے. اے منو نے کہا کہ اللہ وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْإِحْسَانِ وَالْأَوَامِرِ وَاجْتَنِبُوا النَّوَاهِي ذَلِكَ جہنم سے نجات کے یہی ذریعہ ہے. طاعت اللہ پر عمل کرو, وہی دوام طاعت ہو گیا. تو آپ ہر بھی یہی کہا ہے ہے کہ ولایت وضو کے لیے دوام طاعت کی ضرورت ہے، کثرت ذکر کی ضرورت ہے، اور صالحین کی صحبت کی ضرورت ہے. تین چیزیں بیان کیا. صرف کثرت ذکر میں نہیں فرمایا، نہ صرف مشائے کی صحبت کو فرمایا بلکہ دوام طاعت جو بنیادی چیز ہے اس کو لیا ہے. سامنے نے ہو سکتا ہے اور لوگوں نے نہ لیا ہو، لیکن اگر خالی کیونکہ مجلسی سے تصوف ہے اس طرح پر انہوں نے. ابھی کل پرسوں میں نے دیکھا کہ ایک عالم ہوا مولانا تقی صاحب نے کسی کتاب پر لکھا ہے تبصرہ لکھا، وہ پہلے کا دیکھا میں نے تصوف کی کتاب سے ترجمہ کیا، بہت اچھی کتاب ہے. یہاں مولانا تم نے کام بہت اچھا کیا ہے، لیکن اس زمانے کے موجودگی کے تصوف کو دیکھو، یعنی پہلے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مہاتاری آئے ان کی کتابوں کو دیکھو تو تم کو زیادہ بچی رکھو گی. ابھی میں دیکھا کرتا تھاری کو اللہ تعالیٰ نے اس نے دارے کو مہارت ادا کیا. بہرحال تین چیزیں چاہے کثرت ذکر، دوام طاعت، نماز پڑھتے ہو تو پڑھو، تلاوت کرتے ہو، معاملات کی صفائی رکھو. دوام طاعت میں صرف نماز ہی نہیں ہے، معاملات کی صفائی رکھو، معاملات کو ٹھیک رکھو، شریعت کے مطابق رکھو، آداب المعاشرت نرمی سے بات کرو، ادب کا لحاظ رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. بہشت آ جا کے بات ہر کے لکھا ہوا تھا خانقاہ میں، بہشت آ جا کے آزارے باشد، بہشت آ جا کے آزارے باشد، کسے نہ پا کسے کارے نہ باشد، یہ لکھا ہے. بلا وہاں اس کا بڑا انتظام تھا، بہت کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے. جو عشاء کی نماز کے بعد جو سوریاتے ہوئے پڑھی جاتی کبھی زور سے نہ پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی سونا کہیں کیا بس تو اس کو خلل ہوگا. اتنا اہتمام. درس ہوتا تھا حضرت وہاں علی جو گئے وہ بھی درس نہیں بیٹھ سکے. وہاں قانون تھا کہ جو درس ہوتا ہے جو مریض سے پڑھاتے ہیں اس میں عام لوگوں کو بیٹھا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پڑھانے والے کو خلل پڑے گا. ہوتا ہے کوئی آدمی آ گیا ہے، ہم لوگ پڑھانے والے ہیں، آ گیا کوئی علامہ آ گیا تو ضرور خبر پڑے گا. نہیں بھائی چلتے تھے ہاں تو وہ آدمی مجھے خود ہی بتایا تھا نہیں اس درس میں آپ نہ بیٹھیے، کیونکہ اس درس میں ایک اجنبی آدمی سے یا اپنے سے بڑے آدمی کے بیٹھنے سے خلل واقع ہوگا. یہ ہے بھائی صاحب دوام طاعت میں صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، دوام طاعت کچھ نے خلق بھی ہے، حلم کی کیفیت پیدا کی ہے، بردباری پیدا کیجیے، جود و سخاوت پیدا کیجیے، یہ سب چیزیں کیا ہیں دوام طاعت میں داخل ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ولایت دینے کا وعدہ فرمائی ہے کہ نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ جو حوصلے کرام سے ہوگی، فکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے. اللہ ہم سب لوگ کے اندر فکر پیدا کر دے، طلب پیدا فرما دے. اللہ تو پیسے ہی دینے کے لیے اپنی طلب کا اظہار تو کرو. بہرا تزکیہ نفس کی بات آئی تھی، تزکیہ نفس پر اللہ تعالیٰ مرتب کراتے ہیں، فلاح ہے، عافیت ہے، ان چیزوں کا بھی اس سے اظہار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمایا تب افلح من زکاہا، صلاح فلاح پائی اسے جیسے اپنے سے تزکیہ کیا. اب تزکیہ کا نام ہی آپ کو نہ معلوم ہو تو کیسے تزکیہ کی جائے گی. ایک آدمی نے جا کے بیان کیا ہمارے یہاں تزکیہ کی ضرورت پر، تو جب بدتمیزی ختم ہوئی تو آپس میں بولنے لگی تزکیہ تزکیہ کیا کر رہے تھے. تزکیہ کا نام سنا ہی نہیں کرتے. میں نے کہا جب بتلاؤ گے تزکیہ کے نام لوگے تب تک تزکیہ لوگ سنیں گے، تمہیں کبھی تزکیہ کا نام نہیں لیا. تزکیہ اللہ تعالیٰ تزکیہ سے فلاح مرتب ہوتی ہے. تزکیہ کے تم نام ہی نہیں جانیں گے تو کام کیا کرو گے تزکیہ کا. بہرحال ہم جا رہے تھے پناما جا رہے ہیں دوسری بس جا رہے ہیں، یہ کافی خستہ حال ہے، لیکن الحمدللہ مضامین کے بعد سے عالی مقام ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں. ابھی کونر ہوگی گا اسی طرح جایا تو میں یہ آ رہا تھا پناما تو درمیان میں ایک جزیرا پڑتا ہے، میں پناما پہنچ گیا تھا. تو ایک بجے رات میں ایک آدمی آئے عالم سے زبردست، میں نے کہا مولانا یہ تصوف کیا ہے، کیا تصوف ہے کیا آپ لوگ عالم سے؟ مجھے یہ عبارت یاد تھی جو میں دیکھا تھا ان سے، मैंने मैंने कहा पढ़ा वही उल्टा मैंने सवाल मैंने कहा द्रौपदी के साथ मैंने कहा कि श्याम उल्टा खा ने फरमाया है वही उल्टा बेमा ऊर्जा की लक्ष्य अगर तुम कहो कि किस चीज से हम नफ्स का तर्क किया करें उन्होंने कहा था उल्ट बेलजूम मैं कहूँगा लिख के लजूम से तर्क किया करो पहली चीज है इसका सिर्फ से जिक्र भी है वलाय के हुसूल में कसरत से जिक्र भी है कहते हैं भाई उल्टा शावर इल्ला साहब की है इबारत लेकिन ये कलमी नुस्खे में है ये छपी नहीं है इमाम शाहवसुल्ला कृपा की एक किताब की दूसरे मैंने नकल किया है भाई उल्टा तो विवाह हो सकते नहीं अगर तुम कहो कि किस चीज से लोग उनका तर्क किया करेंगे कुल तो मेरे को नहीं थी मैं कहूँगा जिक्र को लागू कर लो तस्किया होगा तस्किया के अंदर मेरे दोस्तों जिक्र के अंदर तस्किया की खासियत अंदर रखी है शाह के अजीज सा फरमाया है कि हर चीज का एक असर होता है और जिक्र का ही असर होता है कि नफ्स का तस्किया होता है इस वजह से फर्श गुरूरी अजगुर को फरमाया कहते हैं वो बीमा हो जाए कुल तो मेरे जमीन जिक्र قال تعالى انا عند ظن عبدي وانا معه حين يسجد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھ کو یاد کرتا ہے ذکر کے وقت اللہ یاد ساتھ رہتا ہے تو ظاہر کچھ کیا سے کچھ مل جائے کوئی کم ہے انا معه من ذکرہ آنا معمو من رکھ مول کے ساتھ ہوتا ہے جو مجھ سے یاد کرتا ہے آنا جلیس و من رکھ میں اس کا جلیس ہوتا ہے جو مجھ سے یاد کرتا ہے حضرت شیخ الحدیث نے بہت سی روایتیں بنائے ہمارے جمع فرمائی ہے وہ اعلیٰ حق نے وہ اعلیٰ حق بھی ذکر یقین و تحصیل نفس و تصویر کا اپنے ذکر کے اعتبار سے نفس کا تصفیہ ہوتا ہے اس کی تصویر ہوتی ہے جیسا تم ذکر کرو گے ویسی تصفیہ ہوگا اگر ذکر میں خامی ہوگی تو تصفیے میں دیر لگے گی اگر ذکر کو ذکر کی طرح کرو ان شاء اللہ تصفیہ نفس کی دولت سے مارا مال ہو جاؤ کہتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی چوتھا بھی جو ہے قد افلح من تزکا بڑا پائی اسے جو ہے نفس کا تصفیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھا والا حتمی تصفیہ یقین شعور میں میاں اور تذکیہ کے اعتبار سے معیت خدا کے حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہی تو ولایت ہے یہی تو جو سب سے پہلی حضرت تھانی نے یہ لکھا ہے کہ کثرت نے لکھا میری ہے اصل میں یہی سمجھتا ہوں کہ دوام کار اس کا انتظام ہو اس کے ساتھ ذکر کثرت ہو اور اس کے ساتھ مشاعر کی اگر کچھ وقت مل جائے ان کی صحبت حاصل ہو ان شاء اللہ اسے تذکیہ ہوگا اور تذکیہ ہی کے بعد مرتب ہوتی ہیں بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں کے کرنے کی توفیق فراہم کرے بہرحال ان عالی سے میں نے کہا اس میں تسلی ہو گئی بہت میرے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کی بھی توفیق بھائی صاحب کوشش کریں اس کی بھی مشق ہو جاتی ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہر چیز میں کوشش سے آدمی مہارت پیدا کر لیتا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی اگر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے مدد فرمائیں گے ارادہ تو کرے آپ نے ارادہ کرے گا ضرور اس چیز کے حاصل ہوگی پھر مقصود اس کے بعد یہ کافی بات ہے مولانا گنگوئی کی عبارت میں سناتا بھی ہوں سنا دیتا ہوں مقصود تمام سلوک سے یہ ہے کہ معاشی سے نفرت مولانا گنگوئی لکھ رہا ہے کافی میں درد نہیں کرنا پڑا ہے مقصود تمام سلوک سے یہ ہے سب بزرگی اور ودایت اور تعلیم یہ سب کیا اس کا مقصود کیا ہے معاشی سے نفرت ہو جائے اور اطاعت جو ہے رغبت ہو جائے اگر گناہوں سے نفرت ہوگی اور طاعت کی طرف رغبت ہوگی دوا میں طاعت کا شائق ہو گیا اور معاشی سے اس کو نفرت پیدا ہوئی بس سلو تمام ہو گیا ہو جائے بہت زیادہ مجاہدات کی ضرورت نہیں کوشش کرو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں تو معاشی سے ان کے اندر نفرت ہوتی ہے تو نفرت کی ایک جگہ قائم ہوتی ہے اس وجہ سے اہل اللہ کے جانے سے معاشی کے اندر کمی ہو جاتی ہے. وہ کچھ کہے یا نہ کہے, جو آج ہم نے خود دیکھا کرتے ہیں بمبئی میں کوئی بہت زیادہ تقریب نہیں کرتے تھے, لیکن بمبئی کے حال کو بدلنے خود علی گڑھ کے باتیں دیتی ہیں, ان کے رہنے ہی سے بمبئی کی حالت بدلی, الہ آباد کی حالت بدلی, وہاں انہیں سب سے بہت ہی سب بات ظاہر کرتے ہیں, ہم لوگ یہاں کم رہتے ہیں. ماں علی گڑھ نے لکھا ہے, اس کو لکھا تو بھی فرماتے تھے کہ جب اہل اللہ کہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں تو چونکہ ان کو معاشی سے نفرت ہوتی ہے, اس جگہ پر نفرت کا اثر ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو معاشی سے نفرت ہو جاتی ہے, وہ پھر بدل جاتی ہے. تعاد کی طرح چونکہ رغبت ہوتی ہے, تعاد کی طرح رغبت ہوتی ہے, اس جگہ پر وہ رغبت کا ایک عام پھر قائم ہو جاتی ہے. تعاد کی طرح رغبت, ذکر کی طرح رغبت. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب جب گئے اپنے وطن میں, حضرت نے بھیج دیا کوشش اللہ اب تم چلے جاؤ اپنے وطن میں, اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں, اب وہاں کام کرو, اپنا کام جو ہے مستقل مستقل ہوتا ہے, چلے جاؤ. جو ہے حضرت کرے گئے, اب سب دیہاتی لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے. بہرحال حضرت نے ایک جماعت تیار کی ہے, زاکرین کی, زاکرین کی جماعت تیار کر دیا. بھائی اچھی تک ذکر شکر تاکہ گزار ہو گئے, بہت سے لوگ بہت سے جوان ذاکر شامل ہو گئے, تحفظ گزار ہو گئے, اور ایک چرچا ہو گیا کہ موری رسول اللہ ہے جس کی کیا سے کیا کر دیا. برادری ہماری ویسی چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بہت سے صاحب دل پیدا کر دیا, صاحب ذکر پیدا کر دیا, صاحب تحفظ پیدا کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بکر جی کہی ہے کہ جب خود معاشی سے نفرت ہوگی, جہاں جاؤ گے اس نفرت کا اثر پورے ماحول میں پڑے گا, اور تعاد کی طرف رغبت اگر ہوگی ان سے ماحول بدل جائے گا. تعداد بنیادی سب سے چاہتے تھوڑے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کو پکڑا تھوڑے نا, لیکن جو کیا ہوا ایک لاکھ آدمی ہو گئے اس ہندو کے زمانے میں, ایک ایک آدمی کو پکڑا نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ نبوت کی شانی کچھ اور ہوتی ہے, اس کے برکات, اس کے خلوص سے وہ دشمن جو تھے اگلے دشمن وہ بھی دوست ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا اچھا تو اصل سلوک مانگا وہی بہت بڑے آدمی ہے, راسل متاخری مانگا وہی بہت بڑے آدمی, ماں تھانی کو بھی پاکر سنبھالا ہے, انہوں نے مانگا وہی ہے سنبھالا ہے, باقاعدہ بات ہوئی ہے دونوں میں, لیکن ماں تھانی کو ماننا پڑا ہے مانگا وہی کو. یہاں پہ چاہیے مانگا وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم یہ سمجھو گے کہ میں حضرت حادثہ کو نہیں مانتا, کوئی بات نہیں, کہاں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں نے حضرت حادثہ کو پکڑا ہے بخاری کو عمل کرنے کے لیے, نہ کہ چھوڑنے کے لیے, تم جو سمجھو میں کوئی پرواہ نہیں ہے. مان کے حضرت آدمی اتنے بڑے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے بخاری کے لیے شرح شرح صدر فرمایا تھا, اسے نسبت اور تصور کے لیے شرح صدر فرمایا تھا. ان کی کتاب مکتوبات رشیدیہ پڑھیے, میں نے یہاں ان کو خلفا سے کہا ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں. مکتوبات رشیدیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ملا بادشاہ سے رکھا, جو کچھ مجھ کو ملا حضرت تھانی سے ملا, مگر مکتوبات رشیدیہ سے بہت کچھ ملا مجھ کو. مکتوبات معصومیہ, اب مکتوبات کوئی پڑھتے ہی خورما بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. میں نے کہا جس طریقے سے حضرت من گنگوئی کی تقریر کا حاشیہ لکھا گیا, تقریر لکھی گئی, اسی طرح مان گنگوئی کے مکتوبات کی شرح لکھنے کی ضرورت ہے. وہ باطنی مکتوبات ہیں, باطنی سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے بچائے کی کتابوں پڑھنے کی ضرورت ہے, پڑھیں گے تو ضرور اس کے اثرات آئیں گے کل میں. اس میں فرماتے ہیں کہتے ہیں تعاد کی طرح رغبت ہو جائے, حالات طرف بےقراری مقصود ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایسا ذکر کریں کہ طرف طرف سے ہم ضروری لگے کہ اس کی ضرورت نہیں. ذکر کرو, ذکر مقصود ہے, طرف کا مقصود نہیں ہے, یہ کوئی نہیں سکتے حضرت کوئی لکھ رہے ہیں. حالات طرف بےقراری مقصود نہیں, بندہ بندگی کو پارا ہے نہ کہ بےقراری کو. بندہ کو اطمینان چاہیے کہ بےقراری چاہیے, تعاد کرو تعاد سے سکون ملے گا. اللہ دل کی نندا سسمین الغروب, اللہ کے دل سے غروب کی اطمینان دے گا, بے قراری کے لیے تھوڑے گھنٹے کرتا ہے, لیکن آپ لوگوں کے خلاف ہے یہ بالکل. عام تو صرف یہی سمجھتے ہیں ذکر کرے بے قرار ہو جائے, سننے لگے پاننے لگے, یہ کرے یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بندہ بندگی کو بنا ہے, بے قراری کو نہیں بنا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بہت بڑا بنایا تھا. تو وہاں دھاری کی بات بنائی, ذکر کثیر کی ضرورت ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ کیا ہے دوام طاعت. صرف طاعت نہیں مگر طاعت کا تمام مولانا مدامت نہ طاعت, ولی کی تعریف ہی کی ہے مولانا, مواسب والا طاعت, مدام والے ولایت, ظاہر ہے دنیا تعریف لے آخرہ, یہ شراکت بھی لکھا ہے. ولی کی تعریف پڑھے تو جو ولی کی تعریف لکھی ہے, جو فقیر کی تعریف ہے وہی ولی کی تعریف ہے, دو کی ایک ہی کسی کی تعریف ہے. مواضی بدلتا تاحت پر موازن لفظ تھا, یہ آگے مجھے دلیل بھی ملی. موازن کا لطف تاحت پر موازن کرنے والا ہے, اور مداوم حضر بنائے بنائے پر مداومت کرنے والا دوسری چیز کیا ہے, اور طالب علی آخرت یہی ہے. وہ ظاہر آئی دنیا ہو, دنیا سے ظاہر ہو اور آخرت کا طالب ہو, یہ سب چیزیں ہیں. یہ تو اچھا عقائد میں تھوڑی تعریف بہت ہی عمدہ تعریف دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ولایت کے جو یہ اعمال ہیں, جو احوال ہیں, ان پر قائم رہنے کی توفیق برہم فرمائے, اور دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے. ان سب کے باوجود اللہ سے دعا, اللہ سے لگا کہ اللہ ہم کو اپنی نسبت سے مالا مال فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہم لوگوں کو شرط فرمائے, دعا کر کرتے ہی رہنا چاہیے. بہر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا, لیکن ولایت کا سلسلہ تو قیامت تک رہے گا, اور ولایت اور ولایتوں سے بڑھ کے رہیں گے. پہلے جو پہلے مقرر سے بعد والے جو مقربین ہیں اصحاب یمین ہیں, ان کا کوئی مقام کم نہیں, بہت ہے, عقیق تک ہی رہے گا. اسی بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ بارش ہے, یہ نہیں معلوم کہ اس کا اوپر زیادہ بہتر ہے یا آخر بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ اوپر میں جو صادقین اور دلیل جو ہوئے ہیں اس سے بڑھ کے آخر میں ہوں, لیکن پھر لکھتے ہیں آخر لکھتے ہیں وہ پل نہیں ہو سکتا, کوئی کہ نہیں پڑھا کرے فضیلت تو بہت کرتی نہیں جو حاصل ہوگی, جو صحابہ ہوئی دوسرے میں نہیں ملے گی. بہت بہت کرتے کرتے لکھا نبی کی کہ نہیں معلوم کہ اس بارش کا اول زیادہ مہاتے ہیں یا اخیر نافے, یعنی اخیر میں بھی صادقین اصحاب یمین یا امیار اور اصحاب پیدا ہوں گے, جیسے اول میں آئے اخیر میں آگے, دونوں میں بارش ہے اور فرض ہوں گے. لیکن پھر انہوں نے کہا ہے اخیر میں کہ لیکن الفضل للمتقدمین, جو صحابہ کو جو درجہ ملا اخیر والے کتنے بڑھے ہیں لیکن اسے تب ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ طریق کو وعدہ کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے خوبی خوب اس کی شرح کیا ہے اور خوبی خوب جو بس سے اس کو کیا ہے, اور اس کی بات ہے یہ بہت یہ دیکھتے ہیں. بہت سندر لکھ رہے ہیں, فرما رہے ہیں چاول اللہ کا, اور نہ گمان کرو کہ نسبت نہیں حاصل ہوتی مگر انہیں اشغال سے. یہ نہ گمان کرو, چاول اللہ کا لکھ رہے ہیں, یہ نہ گمان کرو کہ نسبت نہیں حاصل ہوتی مگر انہیں اشغال سے, بلکہ یہ ضرور جنہیں تحصیل یہاں میرے گھر آتی, اس کا حق نہیں ہے کہ کسی طریقے سے عطا دے گا. پھر آتا غالب الرائے اللہ صحابہ, میری غالب رائے یہ ہے کہ صحابہ و تابعین سکینہ کو اور نسبت کو دوسرے طریقے سے حاصل کرتے تھے, ان میں سے مواظبت الاستغفار ہے, نماز کو مواظبت کرتے تھے. وہ چیز جو اب تو بہت سے مجاہدہ بار حاضر ہوتی ہے, یہ حضرات نمازوں پر مواظبت کرتے تھے, اس کے ذریعے سے وہ چیز حاضر ہو جاتی تھی. وہ تسبیحات فی خلوت, اب خلوت میں وہ حضرات تسبیحات پڑھتے تھے اور خشوع اختیار کرتے تھے, طہارت پر مواظبت کرتے تھے, موت کو یاد کرتے تھے, اور مجرمین کے لیے تیار کیا ہے ثواب کو ان کا استحضار کرتے تھے, اس سے وہ ترقی کرتے تھے. اور تمام وہ چیزیں جو بعد میں مجاہدہ پر آتی اسی سے حضرات کو حاضر ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی مناسبت پیدا کرنا ہے. جتنا ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اپنی معرفت سے ہم سب کو نوازے. جہاں کا ہو سکے مباحات میں بھی اس کے سال بہت بھیڑ بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ نے کہیں جو جملہ اللہ نے جو کہیں لے لیا ہے کہ مباحات پر عمل کرنا مانے نجات نہیں ہے. جیسے عربی ہے مباحات پر عمل کرنا مانے نجات نہیں ہے, نجات تو ہو جائے گی لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے مانے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے انہیں تہیاں لے رہے ہیں کہ مباحات جو استعمال کرتے ہو کہ نجات تو ہو جائے گی لیکن مقامات عالیہ کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. یہ اللہ نے انہیں تہیاں صوفی سمجھ گیا, یہ صوفیہ کا جملہ ہے. مباحات پر عمل کر مباحات پر عمل کرنے سے اسے اختیار کرنے سے یہ مارے نجات نہیں, اللہ کی نجات ہو جائے گی, جنگل میں پہنچ جاؤ گے. لیکن مقامات عالیہ کے لیے اس کا چھوٹا ضروری ہے مباحت کا, اس کے اندر ایک ہزار روپئے کا کرنا ہوگا. یہ تو صوفیہ کہتے ہیں, صوفیہ کہتے ہیں حقوق کو ادا کرنا تو واجب ہے لیکن حضور کو ایک ہزار جانا ہوگا. جو مزے کی چیزیں وہ بھی کھانا جائے گا لیکن اس کے اندر ایک ہزار حقوق کو پورا پورا اپنے نفس کو دینا ہوگا. دیکھیے حضور میں تم کو ایک ہزار اختیار کرنا ہوگا, یہ کل تصور کا نچوڑ ہے. تصور حقوق کو دے سکتے ہو, کھانے پینے کی کمی نہ کریں تم کو ذوق ہو جائے, روزہ بھی لے سکتے ہو, نماز بھی دینے پڑتے ہیں, سب بھی دیتے ہیں, یہ تو کرو کھانا. لیکن حضور جس کا قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف مدا زبان کی سرکار ہے, ان سے چل جاتے ہیں احتیاط کرو. ان کا جملہ ہے تو مباحات کا استعمال نجات کے معنی نہیں ہے لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے معنی ہے. روک کے جاتے انتہا یہ تصوف ہے, سلوک ہے, کوئی بہت مشکل نہیں, تھوڑی سے تو لگام دینی پڑے گی. زبان پر بھی لگام, دل پر بھی لگام, شہوات پر بھی لگام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے سب کی. ایسا اگر یہ کسی درجے میں ہے کامیاب ہے کب اپنا من رکھا وہ کب خواب من رکھا سلام بھائی اس نے بھی نقد کر دیا کہ بات کیا ہے حسد سے پاک کیا, کبر سے پاک کیا, ظلم سے پاک کیا, یہ پاک کرنا ہے. اس کے اندر تواضع پیدا کیا, صبر پیدا کیا, شکر پیدا کیا, یہ سب اللہ سے اگر مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اللہ ہم آ کے نقصی تخوا ہے, نبی اکرم صلی اللہ سے دعا پھیلا رہے ہیں, اللہ ہم آ کے نقصی تخوا ہے, نبی دعا کر رہا ہے. تجزیہ نفس کا ہم لوگ نام بھی نہیں جانے, اللہ بھی تجزیہ کے دعا کر رہا ہے. بتائیے کتنا فرق ہے, ہم کو تجزیہ کے نام بھی نہیں مانگے اور نبی کر رہے ہیں اللہ ہمارے نفس کا تجزیہ کی بھی بڑی بڑی بات. اللہ ہم آ کے نقصی تخوا ہے, وہ سکتے ہیں انت خیر منظر کا ہے, انت بلی ہوا مولا ہے. اے اللہ ہمارے نفس کا تجزیہ کر دیجیے. آپ نے کہا ہے کہ تجزیہ وغیرہ فلاح نہیں ملے گی تو ہم تو تجزیہ نہیں کر سکتے, آپ ہماری مدد کیجیے. یہ ابدیت ہے, یہ ہمارے اندر کا خیال مضبوط ہے. یہ دعاؤں سے زور لگانے سے بہت زیادہ تجزیہ جب ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئے خدا کے سامنے کہ اللہ تجزیہ پر جب فلاح مرتب ہوگی ہے تو ہم کیسے تجزیہ کریں, ہمارے بس میں نہیں ہے, آپ ہماری مدد کیجیے. اللہ وہاں سے نفسی تخوا سکتے ہیں انت خیر من رکھا انت ولی ہو مولا. اگر ہم مالک نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں, آپ کبھی ہر نے کمائے نفس کا پرچے دے دیجیے. اللہ وہاں سے نفس تخوا تخوا دیا ہمارے نفس کو تخوا دیجیے. آپ نے تو فروج فجور اور تخوا دونوں رکھا تھا, ہم نے ہم ایسے بیوقوف ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ہم تخوا بجائے فروج فجور اختیار کر لیں. جب آپ ہماری مدد کیجیے یا ہمارا ہاتھ تقوی کی طرف بڑھا دیجیے, بزرگ جگہ دیجیے. اللہ ہم آ کے نفسی تقوی سکتے ہیں انت خیر من رکھا تجزیہ کیجیے. دیکھیے تجزیہ ہمارے آپ ہیں, ہم کیا کریں گے تجزیہ. جب اپنے مطلب حضور کے مادے سے ہم تجزیہ نہیں کرتے تو دوسرے مجھے دعویٰ کرتے رہیں گے کہ آپ موٹر کا ہم نے تجزیہ کیا. اللہ کی طرف بچائے کو بھی یہی سمجھنا چاہیے, اگر کسی کا تجزیہ ہوتا ہے تمہارے ذریعے سے تو اپنے لیے خدا کی طرح مشہور کرو. ماں تمہارا بھائی کا سب میں نے ہر میں پیار کیا بہت بچا, ماں تمہارا مچائی سب سے مریض سب سمجھتے ہیں کہ ہم تکیہ کر رہے ہیں، ہم ان کو مقامات تک پہنچا رہے ہیں، مریض کچھ نہیں کر پا رہے، یہ سب اللہ کرتا ہے. ماں اور تمہارا بہانا ساتھ ہے، ہم کو تم کو بہانا سے بنایا ہے، تم کو شکر کی روٹی دینی ہے، تم منصب دینا ہے، اس لیے اللہ نے لگا دیا سب کو. لیکن سر اپنی مربی حقیقی تو خدا ہے، کسی شیر کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہمارے نبی سے ہوتا ہے. خدا معصوم کہتے ہیں، بہت سندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ ذات ہے جس سب تنگیوں میں اب لگا دیتا ہے. میرے پاس جب جو آ رہے ہو اور میری طرف سے اس کو سمجھتے ہوئے میں کچھ نہیں ہوں، میں تو سب شہید ولادت ہوں، میں کیا آگ لگاؤں گا. وہ وہی آگ لگاتا ہے جو سورہ یاسین میں آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ ذات ہے جو سب شہری میں آگ لگاتا ہے. اسی طریقے سے میرے قلب میں آگ لگا کر کے تم کو متاثر کر رہا ہے، میرا کچھ بھی سوچ لیا. ماں وہ تمہارا بہانا ساتھ کر، ہم کو سب کو بہانا کیا ہے. اصل حقیقی مرتبہ حقیقی تو اللہ اس طرح پر جو جتنا بڑا کام اپنے کی نفی کرتا ہے اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے. جتنا وہ منسوخ کرے گا اللہ کی طرف، اتنی اس کی ترقی ہوگی، ابدیت کی ترقی ہوگی. اور ابدیت کی ترقی مطلب پور قبول میں ترقی ہوں گی. بہرحال چونکہ ولاد کا ذکر تھا، اگرچہ میں جتنی تقریر کر رہا ہوں اہم تقریر جو بڑھ نے کیا اصل بات کی بہت اور بڑا مجمع تقریر کر کے آ رہا ہوں، ہمت نہیں تھی. لیکن ادھر ادھر کی باتیں میں کر کے میں نے وقت پورا کر دیا. خدا کر کے کارآمد ہو میرے لیے بھی، آپ بھی، اور وہ دعا تو ضرور یاد رکھیے سب قدر والی. اللہ میں نے کہا خون بھولنا نہیں چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، راستہ ہوتا ہے سب سے وہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ میں نے کہا خون تو ہے بلا معاف ہوا، معاف کیا بھائی صاحب. حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اپنے دین کو کہ دعا کرو معافی ہے، معافی کی دعا کرو. اس بات سے وہ دعا پڑھنے کی چاہیے، 10-20 منٹوں تک پڑھی لے، اٹھ کے بیٹھ کے پڑھی لے، کچھ خاموشی بن لے، کچھ دوا جس بن لے، تمہارے اپنے لڑکوں کو بھی سکھا دے. حضرت عائشہ نے کہا کیا رسول اللہ سے ہم کو معلوم ہو کہ آج سمے پہلے کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ طلب کی بات ہے، طلب کی بات ہے. آج کوئی بیوی شوہر سے پوچھتی اچھی نہیں جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے پوچھا تعلیم خدا کی. اس مقام پہ پہنچے کہ بہت سے صحابہ ان کے مقام پہ نہیں پہنچے ہے، حضرت کا سلوک میں بھی وہ درجہ ہوتا ہے کہ بہت سے صحابہ وہاں تک پہنچ نہیں چاہیے. علم میں وہ درجہ ہے کہ وہ عورت، لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، کتنے کتنے حصے علم کے حضرت عائشہ کو ملے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کو جھکایا، اپنے کو فرا کیا. وفات کے وقت حضرت ابن عباس گئے ملنے کے لیے، وفات کے وقت حضرت عائشہ کے آخری وقت تھا، حضرت ابن عباس گئے ملنے کے لیے، راجل ابن زبیر تھے، ان سے اجازت رکھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. کہا جی نہیں، اجازت نہیں ہے، اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، ابن عباس ہیں، ان کو منع کرتے ہیں ملنے سے. کہا کیا کریں، آئیں گے تو ہماری تعریف کریں گے، یہ کرو آئیں گے تو کیا کریں گے، تعریف کریں گے، یہاں تعریف کا کتاب بھوکا آدمی ہے. عائشہ کہا آئیں گے تو کیا تعریف کریں گے، میری یہ نہیں کہ تعریف نہیں کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں آئیں گے تو کچھ ہم کو برا برا کہیں گے، یہ کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے تو تعریف کریں گے، اور اس کی بات پر جائے لے لیے. ان سے جا کے وعدہ لیا ابن عباس کو کہ آپ کو تعریف نہیں کریں گے، نہیں تعریف نہیں کروں گا، جاتی تعریف کی بن گیا کیا آپ کی بڑا آسمان سے آئیے، یہ کام ایسا رہے جی نہ کیے میں تعریف کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ تو یہ چاہتی ہے کہ جب مرو پوری بجلی کی طرح مرو، کوئی جانے نہیں کہ عائشہ کب پیدا ہوئی یا کب مر گئی. یہ سب یہ فرائیت تھی، اللہ نے کتنی بڑی فرائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لا کر کے انہوں نے فنا کا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. جگہ خالی تھی حضور کے ساتھ، کہا نہیں مجھ کو بقی میں دفن کرو، میں نہیں چاہتی کہ زندگی میں تو حضور کی مائیت میں اپنے باپ کی مائیت میں رہوں، اور مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرا درجہ بہت کم ہے، مجھے گھر چاہتی ہے. اس دن آپ کو اس قبرستان جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فن کرو، بسی میں دفن کرو تاکہ آپ یہ چوکونے سے شرمساری نہ ہو, کیونکہ میں اس چوکر اگر مجھے درجے میں بڑی ہوگی تو مجھے شرمساری نہیں ہوگی, کیونکہ جیسے سب ہے میں بھی, لیکن وہاں پر دفن ہونے کے بعد اگر ان چوکوروں سے میرا درجہ کم رہا تو مجھے گرم پانی ہوگی. یہ حضرت عائشہ کی بات پر تھی, نفس کی بات پر, دل کی بات پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ, ہم لوگوں کو بھی بچی رکھتے ہیں, ہماری عورتوں کو بھی بچی رکھتے ہیں. حضرت عائشہ حضرت معاویہ مشورہ کرتے تھے, کوئی اہم مسئلہ آتا تھا مسائل تو وہ حل کرتی تھی, جگہ کے مسائل. اللہ تعالیٰ دے دینی تجربات سب کو حاصل کر, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, ہماری عورتوں کو بھی, ہمارے بچیوں کو بھی دین کی محبت فرمائے, دین کا علم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دینی شعور پیدا فرمائے. سلوک منحصر صرف مردوں پر نہیں ہے, سلوک کا تعلق عورتوں سے بھی ہے. عورتوں نے بھی سلوک طے کیا, انہوں نے خانقاہیں چلائی ہیں, باقاعدہ اجازت بھی دے دی تھی, لیکن اب تو سلسلہ بند کر دیا ہے لوگوں نے, اب جاری ہونا چاہیے عورتوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں سے فائدہ عطا فرمائے, نفع عطا فرمائے, اپنی رضا اپنی زندگی سے ہم سب لوگوں کو مشورہ فرمائے. ہم دعا کر دیا جائے اللہ سب سے وعلى آله وأصحابه أجمعين. على حد ذكر اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الله تعالى تبع عافية تفرمائے, عفو تفرمائے, آپ عفو پسند کرتے ہیں, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے, ساری امت کی گناہوں کو معاف فرمائیے, جس کے برے انجام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اچھے انجام سے سرخرو فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائیے, ہمارے بچوں میں صلاح پیدا فرمائیے, ہمارے بچیوں میں صلاح و تقویٰ کی کیفیت پیدا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا بھی آفر دیجیے اور اخر بھی آفر دے. سب سے بڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آپ کے دامن میں ہم سب لوگوں کو داخل فرما, ہر کسی کی خیر لڑائی سے معلوم فرما. سب بنا سکوں کبھی نہ پچھلے پچھلے کئی نہیں تھے, 11 12 میں بھی کوئی